رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ومنها خيار التدليس، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. سمبولي أني كتك سمبولي ذا خيار ني خيار التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. نينو تدليس لمشكوليوا كتكانا ندلسة، ندلسة ني جيزة. والمراد به إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في الواقع، نكذيرشا كيلي كنتشوزوا كصورة أمبايو سيو إليفيو كحقيقة سرياك، كالذي يبيع بقرة لأجل لبنها ويتركها مدة دون حلب، كما نيوزا غومبي كواديليا مزيواياك na akamuacha ng'ombe huyo bila kumkamua maziwa kwa muda fulani. Liyatawahama almushtari annaha hafilatun billaban, ili adhanie yule mnunuzi kwamba ng'ombe huyo amejaa maziwa. Hii ndiyo tadlis. Wa anna hadhihi hiya adatuha, na kwamba hii ndiyo ada yake ng'ombe huyo kwamba ana maziwa mengi. Wa baada an yakhudha almushtari تظهر حقيقة أمرها، بعد منونوزي كم تشكوى وظهيري حقيقة جمولاك وبيولي وأمبقوم بهانا مزيوى منجي كويهيون لنأيتوى تدليس. والتدليس محرم شرعا، تدليسه محرميشوى كشرية لما فيه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بطريق غير مشروع. Ndani ya ghishi, ndani ya tadlis kuna ghishi, kuna udanganyifu, na pia kuna kula mali za watu kwa njia isiyokuwa ya kisheria. Wa dalilu nahi, dalili ya makatazo ya tadlis au sampuli hii, ma rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal la tusarru al-ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'du فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. مسيزوية نغمية نمبوزي مسيوزوية مزيوياو، مويني كننوا بعد يهابو هو أنبورا يمعوني مويلي بعد يكمكموا مزيوياكي، akitaka atamzuia na akitaka atamrudisha kwa mwenyewe na pishi yatende. Wa wajhu dalala fil hadith anna shari'a naha alitasriya, Mtume sallam amekataza kuzuiwa hayo maziwa ya mnyama. Wa hiya naw'un min at-tadlis, na hii ni moja katika sampuli za udanganyifu katika bei. Wa min amthilati at-tadlis أن يكون له جارية شعرها أبيض فيصبغه بالسواد فيشتريها المشتري ويظن سواد شعرها. Katika sampuli za udanganyifu ni kuwa mtu ana jaria ambaye msichana ambaye nywele zake ni nyeupe akamtia rangi nyeusi, fayashtariha almushtari, mnunuzi akamnunua akidhania kwamba nywele zake ni nyeusi. Wa man maghsulan yadhunnuhu jadida, pia katika mifano ya udanganyifu ni anayenunua nguo iliyofuliwa akidhania kwamba ni mpya. Wa nahwa dhalik, na mfano wa hivyo. Qawluhu bi an yudallisa al-ba'i'u 'ala al-mushtari ay yudhhira al-ba'i'u sil'atahu fi madharin hasanin يظنها المشتري على مظهرها فيشتريها. تدليس موزاجي نكم ذهرشي مننو بذاياك كتك سورة نزوري عباب مننوزي أنا إذنية وعما ديو سورة ياك فيشتريها على فوانينونوا. قوله ما يزيد به الثمن مراده أن ظاهر السلعة الحسن جعل المشتري جعل المشتري يزيد في الثمن. ظاهر إلى بذا إلى نزوري dhahiri yake nzuri imemfanya mnunuzi azidishe thamani, fayakunu sababu ziyada fi thaman huwa tadlis, wa inakuwa sababu ya kuzidisha ile thamani ni ule udanganyifu, bitasriyati dhaba kwa kuzuia maziwa ya yule mnyama, au bitaswidi shahri ljaria, au kwa kutia nyeusi, rangi nyeusi nyele za yule msichana, wanahwi dhali. Kwa haya yote ni kwamba ni mambo yamekatazwa na sheria ya udanganyifu wa aina hiyo katika kila jambo. Kauluhu katasriyati labani fi dhari bahimati al-an'am, kama kuzuia maziwa katika titi la mnyama. Hadha mithalun mathala bihi almuallifu ala tajlis, huu ni mfano ambapo mtungaji wa kitabu wa Sheikh Saidi ameweka mfano wa huo udanganyifu, wa huwa tarku halbi laban yawman au yawmain fi thadi bahimati al-an'am, ni kuacha kukamua maziwa kwa siku moja au mbili katika titi la yule mnyama. Wa bahimatu al-an'am hiya al-ibil wal-baqaru wal-ghanam, bahimatu al-an'am ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo, hawa ndio wanaoitwa bahimatu al-an'am na ndio wanaofaa katika udhiya. Wala tusamma bahimatu al-an'am illa idha kanat al-ibilu ma'aha, hawaitwi hawa bahimatu al-an'am isipokuwa ikiwa ngamia nao pia wako pamoja nao. Wa hadha yadullu ala anna alladhi yushrabu labanuha arba, hii inafahamisha kwamba wanyama ambao yananywewa maziwa yao ni aina nne, al-ibilu wal-baqaru wal-dha'nu wal-ma'zu, ni ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi ndio ambao maziwa yao yananywewa. Wengine ni halali kuwala lakini maziwa yao hayanywewi. Qawluhu qala Rasulullah SAW, hadha alhadith rawahu Abu Huraira radiyallahu anhu wa akhrajahu al-Bukhari fi babi an-nahy lil-ba'i'i alla yuhaffila al-ibla wal-baqara wal-ghanam. Hadithi hii yameitoa Imam al-Bukhari katika mlango wa kumkataza muuzaji asizuie maziwa ya ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Wa kullu muhaffala walmuhaffilu huwa alladhi turika labanuhu iddata ayamin lam yuhlab, ngamia mwenye kuzuiwa au mnyama anayezuiwa maziwa ni yule ambaye maziwa yake yamewachwa bila kukamuliwa kwa idadi ya siku. Wa akhrajahu muslimun fi babi hukmi bai almusarrah, pia hadithi hii ameitoa Imamu Muslim katika sahihi yake mlango wa hukmu ya kuuza mnyama aliyezuiliwa maziwa yake. Qawluhu la tusarru al-ibla wal-ghanama at-tasriya imma tarku halbiha iddata ayyam liyazida al-laban wa imma rabtu thadiha liyajtami'a al-laban fi al-dhari'i, tasriya imma ni kuacha kumkamua maziwa kwa siku kadhaa ili maziwa yake yazidi, na ima ni kufunga lile titi lake mnyama ili maziwa yakusanyike katika lile titi. Watasriyatu haramun, kuzuia huko ni haramu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusarru al-ibil, wanahyu litahrim, na makatazo haya ni ya kuharamisha kitendo hicho cha kuzuia maziwa ya mnyama. Wa khassa al-ibla wal-ghanama min babi at-taghlib, mtume amemkhusu ngamia na mbuzi na kondoo kwa mlango wa taghlib, ndio wengi wanaokamuliwa maziwa. Wa illa fal-baqaru tadkhulu fi at-tahrim, ng'ombe pia wanaingia katika kuharamishwa kufanywa hivyo kuzuiliwa maziwa. Alfadhi za hadithi zimekuja ngamia na mbuzi na kondoo, lakini ng'ombe pia wanaingia katika kuharamishwa kuzuia maziwa yao. Qawluhu faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairi nadharaini ba'da an yahlubaha in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha, mwenye kununua wanyama hao waliozuiwa maziwa, fahuwa bi khairi nadharaini, ana moja ya maoni mawili baada ya kukamua maziwa yake, akitaka atamzuia hivyo hivyo, akitaka atamrudisha kwa mwenyewe. Ayu khayyarul mushtari fil musarrah, anakhiarisha yule mnunuzi wa yule mnyama aliyezuiliwa maziwa yake, inshaa amsakaha wa amdal bai', akitaka atamzuia na kupitisha bei hiyo, wa inshaa raddaha ala albai', wa dhalika baada halbiha, akitaka atamrudisha kwa muuzaji, na hiyo ni baada ya kukamua maziwa yake. Lianna tajlisa la yadhharu illa baada alhalbi, ile tajlisi udanganyifu haudhihiri isipokuwa baada ya kumkamua maziwa. Fa inna qasa kana tajlisa, maziwa yakiwa yamepungua inakuwa huo ni udanganyifu. Wa illa miyankus lam yakun tajlisa, maziwa yasipopungua yakawa ni mengi vile vile haiwi ni udanganyifu. Wal khiyaru lilmushtari liannahu almutadharrir, khiari hiyo ni ya huyu mnunuzi kwa sababu ndiye mwenye kupata madhara kwa kutoa zile thamani yake na kununua mnyama huyo. Qauluhu wa sa'an min tamrin, atamrudisha na pishi ya tende. Hadha sa'u muqabila qimati al-labani al-mawjudi 'inda al-'aqdi, pishi hii ni mukabil wa ile thamani ya yale maziwa yaliyopatikana katika akdi. Liannahu milku lilbai, kwa sababu maziwa hayo ni milki ya yule muuzaji. Ama ma hadatha baada alaqdi, ama maziwa yaliyotokea baada ya akdi, baada ya kununua, fahuwa mulku lilmushtari, ni ufalme na ni miliki ya yule mnunuzi baada ya kununua. Watakdiruhu bisa'in qat'an linnizaa, na kukadiriwa kwamba arudishiwe pishi ya tende ni kwa ajili ya kukata ugomvi. Watakhsisuhu bitamri, na kuhusu ile kurejeshwa kwamba arejeshewe na pishi ya tende. Lianna tamra aqrabu ma yakunu shabahal ila laban, sabu tende ni karibu zaidi kuwa inafanana na maziwa. Fafil labani halawa wa ghidha wa tamru kadhali, katika maziwa kuna utamu na kuna chakula, na tende hivyo hivyo kuna utamu na chakula katika tende. Kwa ndio maana imewekwa pishi ya tende arudishiwe, kwa sababu tende inafanana sana na maziwa kwa manufaa yake. Kauluhu wa fi lafdhin fa huwa bil khiyari thalathata ayyam, huyo mnunuzi ana khiyari kwa muda wa siku tatu. Hadhihi riwayatu inda Muslim, wal muradu anna almushtari yukhayyaru fi imdai albay'i aw raddihi limuddati thalathati ayyam, mnunuzi anapewa khiyari kupitisha ile bei au kurudisha yule mnyama kwa muda wa siku tatu, anapewa khiyari. Fa idha madat athalath, zikipita siku hizo tatu, walam yaruddaha, na hajamrudisha yule mnyama, wajaba alayhi imdau albay'i, ni wajibu kwa mnunuzi huyo kupitisha ile bei. Wala yajuzu lahu arraddu, haijuzu kwake kumrudisha yule mnyama baada ya hapo, baada ya kupita muda huo wa siku tatu ambao ni khiyaru sharti. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haddada al-khiyara bi thalathati ayyam fala khiyara ba'daha, Mtume sallam ameweka mpaka huo wa khiyar kwa muda wa siku tatu, hakuna khiyari baada ya kupita muda huo. Qauluhu wa idha ishtara ma'iban lam ya'lam aibahu falahu alkhiyaru baina raddihi wa imsakihi, akinunua kitu kilicho na aibu ambapo hajui, hakuijua aibu yake, falahu alkhiyaru, mnunuzi huyo ana khiyari baina ya kukirudisha kitu hicho au kukizuia. Fa in ta'adhara radduhu, ikiwa ni uzito kukirudisha, ta'ayyana arshuhu, italazim arshi yake, yani kama badali yake ile aibu, badali ya ile aibu, yule mnunuzi atoe kitu iwe ni badali ya ile aibu iliyopo katika kile kitu alichokiuza. Yakulu sharih hadha an-naw' al-khamis min anwa'i al-khiyar, hii ni sampuli ya tano katika sampuli za khiyari. Wa huwa khiyaru al-aib, ni khiyari ya aib. Wa hadha al-khiyaru min idafati ash-shay'i ila sababihi, ni kutegemeza kitu kwenye sababu yake. Ail khiyar alladhi sababuhu al-aib, maana khiyaru al-aib ni khiyari ambayo sababu yake ni aibu. Wal aibu dhiddu salama, aibu ni kinyume cha kusalimika ile bidhaa. Wa khiyaru al-aibi inda al-fuqaha huwa ma yanqusu qimata al-mabi'. Khiyari ya aibu ambayo khiyari ambayo sababu yake ni aibu kwa maulama wa fiqhi ni ile aibu ambayo inapunguza thamani ya kile chenye kuuzwa. Aibu ambayo inapunguza thamani ya ile bidhaa, hii ndio aibu ambayo ina khiyari, sio aibu ndogo tu ambayo haipunguzi hata thamani. والدليل على ثبوت هذا الخيار قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. مسلم ندوب يا مسلم نسي حلالك ومسلم كموزيا ندوبياك بي أمبايو إنا عيب إسبقوا أم بينشي عيبهيو. Muislamu akiuza kitu anatakiwa awe mkweli, asiwe mwenye kuficha aibu. Kama kitu kina aibu, ambainishie yule ndugu yake Muislamu kwamba kitu hiki kina aibu kadhaa, wataka kichukue, utaki kiwache, lakini asimfiche aibu, ambainishie. Akimbainishia, akichukua, hiyo ni baraka kwa yule muuzaji, kwa sababu amebainisha, hakusema urongo na kuficha aibu hiyo. ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار عدة شروط. وشرطي وقائل عيب وامبايو وثبوت خياري قائب هيو ما شرط مني منها وانزا أن يكون العيب مؤثرا في قيمة المبيع. هو إلى عيب إناثري كتك ثماني يكيلي تنكوزوا لازم إيوني عيب كبوة كياسي كوامبا إناثري ثماني يكيلي بذا. والمعول عليه في هذا الشرط عرف التجار. نalenye kutegemewa katika sharti hii ya kuwa aibu inaathiri ni kawaida ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara ndio wanaojua kwamba aibu hii inapunguza thamani, aibu hii haipunguzi, kwa itaangaliwa ile ada ya wafanyabiashara katika aibu hiyo. Pili, كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد. لكو يلي مننوزي حكجوا كفتكان أو كويبو عيبو هيو كتك وكات وعقد وفي وقت القبل معا نكتك وكات وكفوكيا فموجة بيا حكجوا كوامبا كنا عيبو أكجوا بس هابو هينيوزو يتكوى ينوندوكا إلي خيار العيب. Kwayo lazima yule mnunuzi iwe hakujua kwamba ile bidhaa ina aibu wakati wa akdi na wakati wa kuipokea ile bidhaa. Tatu, thubutu al-aibi wakta akdi al-bai'i, ni kuthubutu ile aibu wakati wa kufunga ile bei. Au baada dhalik, au baada ya hapo, walakin kabla taslim, kabla ya kuipokea ile bidhaa, iwe ile aibu ipo na inatokana na pale pale kwa muuzaji, isiwe ni baada ya kuuzwa au baada ya kupokea. Kwa ithibuti ile aibu iwepo wakati anaponunua au baada ya kununua, lakini kabla ya kuipokea. Sharti ya nne, alla yumkina zawalu al-aibi illa bimashaka, ni kutowezekana kuondoka aibu hiyo isipokuwa kwa uzito. فإن أمكن إزالته بغير مشقة فإن المبيع لا يرد به. إكيوزكانا كونوشا عيبو هيو بلا وزيتو ووتي كيلة نكوزو حكيتا رديشوا بنجل لابدا نيوچافو تو ونويزا وكووندوا رانجي تو أمباي وكيتيا جيكي نتوكا إلنغوو هيو عيبو هيو هيدوزو كوريديشا كومونيو. تانو ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ, ni kutoondoka aibu hiyo kabla ya kuchangua ile akdi. Fa idha ashtara hayawanan maridhan wa lam yafsukh thumma zala almaradhu falaysa lahu alfaskhu, akinunua mnyama mgonjwa bila kuiharibu hiyo akdi kisha maradhi yale yakaondoka, falaysa lahu alfaskhu, huyo haijuzu kwake kuichangua ile akdi ya bei. Liannahu zala kabla an yaruddahu, kwa sababu ya maradhi yameondoka kabla hajamrudisha yule mnyama. قوله وإذا اشترى معيبا أكننوا كتو تنعيب لم يعلم عيبه هكجوا عيب ياك يعني إذا اشترى المشتري سلعة معيبة ننوزي أنا بننوا أكننوا بذا إلي نعيب مثل شاة مريضة فانوا مبوزي مغونجوا أو عوراء أو مبوزي من يتشونغو ولم يعلم بهذا العيب هكجوا عيبه لمننوزي أو اشترى منزلا متصدعا أو لننوى نيومبا إليو بسوكا بسوكا كتزاكي ولم يعلم بهذا التصد حكجوا كبسوكا كتهيزو أو دقيق بر أو دقيق بر مخلوط مخلوط بشعير أو لننوى أنغا وانغانو ومشانغانو لشعير وهو يريد البر فقط نهوك ونتك بر بكياكي ونحو ذلك na mfano wa hivyo. Hii ni mifano ya aibu inayopatikana katika zile bidhaa zinazouzwa. Qauluhu falahu alkhiyaru, huyo mnunuzi ana khiyari baina raddihi wa imsakihi, baina ya kurudisha kitu hicho na kukizuia. Hadha alhukmu fil maibi, hukmu hii ni katika kile kitu chenye aibu. Wa huwa alkhiyaru, na hukmu yenyewe ni khiyar. بين أن يمسك المعيب ويرضى بهذا العيب بين كزوية هيتو تني عيب نكغرذية عيب هيو وبين أن يرده ويأخذ ثمنه نبين ككرديشة وموزاج نكتقوى ثمنياك مثل أن يقول خذ سلعتك ورد علي دراهمي تقوى بذاياك ننرجشي pesa zangu liani wajadtu fihi aiba kwa sababu nimepata katika bidhaa hiyo aibu. Wallahu a'lam.